Ni Alhamisi ya tarehe 13 Februari 2025. Hujambo mpenzi msikilizaji. Hii ndio siku ya redio ulimwenguni. Karibu moja kwa moja katika taarifa yetu ya habari. Tuanze kwa muhtasari wake. Wasikilizaji wa redio wanathibitisha kuwa chombo hicho cha matangazo kinasalia kuwa chanzo pekee cha habari za kuaminika zaidi ikilinganishwa na habari zinazotolewa kwenye mitandao ya kijamii. Utapata maoni ya wasikilizaji wakati tarehe 13 Februari kila mwaka ulimwengu huadhimisha siku ya redio. Hekta 300 za mpunga za kumbwa na ugonjwa katika mabonde ya Nyakijima ya kwanza na ya pili tu katika mkoa wa Ngozi. Mkurugenzi wa ofisi ya kilimo mkoani humo anawashauri wakulima kunyunyuzia dawa. Wakati watoto watatu walifariki dunia kwa radi katika shule ya msingi ya Kiziba ni katika tarafa ya Musigati mkoa wa Bubanza, wazazi wa mkoa huo wa Bubanza wanaomba walimu wakuu kufunga vijiti vya umeme ili kuepusha ajali zaidi. Haya bila shaka na mengineo, jiunge nami katika taarifa hii ya habari. Alphonse Kubuimana kimitambo, mimi ni Omer Ndwayo, karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Tunasikika moja kwa moja kutoka mjini Bujumbura, masafa ya FM 99.7 sawa na 101 nchini kati. Ukiwa nje ya Burundi, bofya www.isanganiro.org unatupata mbashara. Utangazaji, tuanze taarifa yetu ya habari. Wakazi wa jiji la Bujumbura wanabaini kuwa redio ni chombo chenye manufaa makubwa nchini na katika ulimwengu mzima. Baadhi ya waliozungumza na kituo hiki cha matangazo tarehe hii ya 13 Februari iliyotengwa kwa ajili ya siku ya redio duniani wanaeleza kufaidika kihabari na kuelimika kupitia vipindi mbalimbali. Wanaeleza kutojali sana habari wanazopata kupitia mitandao ya kijamii kwa imani kuwa redio ndicho chombo kinachohabarisha ipasavyo. Huyu ni mmoja wao. Redio ni kifaa ambacho jamii inatumia ili iweze kujua habari ambayo haina uongo. Sasa niseme kwamba redio ni chombo ambacho kinasaidia jamii kujua habari kila muda, habari ambayo inahitajika kwenye jamii. Redio ina muhimu mkubwa sana kulingana na hizi social media. Redio kabisa nishasema kwamba ni kifaa ambacho tunatumia ili tuwe na uhakika kwamba hiyo habari ni nzuri, imekamilika kabisa. Niseme kwamba hii mitandao kuna ambao wanajifanya watangazaji. Wakaza wakatangaza habari fulani fulani tofauti tofauti. Ukichungulia vizuri unagundua kwamba ni uongo, hasemi ukweli. Ndio maana nasema kwamba redio ni njia ambayo jamii inatumia ili ijue kwamba habari ambayo inatangazwa ni ya ukweli, haina uongo kwenye jamii. Raia wa Burundi wanakubali redio na nchi zote zinakubali redio. Ukienda Ufaransa, ukienda nchi tofauti tofauti, unajua redio ina nafasi kubwa katika jamii. Mmoja wa wasikilizaji katika sherehe kwa ajili ya siku hii mjini Bujumbura leo hii hii, Oscar Nzohabonayo, mkurugenzi katika wizara ya mawasiliano, anawahimiza watoaji habari kutosita kuzitoa, maana kwa maelezo yake habari ni za taifa. Kwa upande wake, Balozi Esperance Ndayizeye, msimamizi wa mamlaka ya utangazaji nchini Burundi, anawashauri waandishi wa habari kushughulika kwa kuheshimisha maadili na sheria za kazi yao kipindi hiki nchi inapoelekea kwenye chaguzi. Hali kadhalika, waandishi wa habari wanaeleza kufurahia manufaa ya redio. Michael Ware Mhusia ni mtangazaji wa vipindi vya michezo Nairobi, Kenya, kwenye KTN na Super Sport. Leo kuwa siku ya redio duniani ni furaha kubwa sana, kwamba ni mojawapo ya mbinu za kipekee ambayo imetumika kwa miaka na mikaka kwa ajili ya kupitisha ujumbe katika mazingira mbalimbali, lakini zaidi ya yote kufikia wasikilizaji maeneo mbalimbali, kutegemea na kile ambacho labda pengine kanuni inavyoipa kituo idhini ya kurusha matangazo kwa umbali gani. Lakini kubwa zaidi, redio siku zote imekuwa ni nguzo muhimu katika jamii, manake tunafahamu faida zake, kwamba ipo pale kwa ajili ya kufahamisha wasikilizaji yanayoendelea katika mazingira yao na hata katika taifa nzima na dunia kwa upana. Kwa hiyo jambo kubwa, taarifa za habari, matukio matukio mbalimbali, na hata ipo kwa ajili ya kuwapa burudani kutokana na muziki, chekesho na kadhalika. Na pia vile vile ni kwa ajili ya kufanya kujihisi mtulivu tu, inakufanya hata ukiwa peke yako angalau redio inapochezwa unaweza ukahisi kwamba hauna ule upweke, na ndio sababu utapata unasikiliza kipindi fulani, unasikiliza muziki kupitia idhaa husika mbali. Na pia vile vile redio yenyewe makampuni kutangaza biashara ama mauzo, kwa hiyo redio ina kazi kubwa sana na imebadilika kwa muda mrefu, imechangia pakubwa watu kuweza kuelewa tofauti zao katika jamii na hata duniani, kujifunza mawili matatu kutoka kwa wengine nje ya mipaka yetu, pia vile vile kuweza kuleta ushirikiano na uwiano katika jamii, kwa mfano kupitia vipindi mbalimbali, na hususan kwa sisi ambao ni watangazaji wa mchezo mbalimbali tumeitumia kwa ajili ya kuwapa burudani mashabiki. Unapata kuna dimba la AFCON, CHAN, dimba la dunia, na unapata ufuasi mkubwa kupitia matangazo. Kwa hiyo imesaidia pakubwa kuweka watu katika hali ya kukumbatiana na pia vile vile labda kushabikia timu fulani. Ndio mbinu ya kipekee kwetu sisi pia vile vile kuitumia kwa njia iliyo salama, maanake ukitumia kwa ajili ya kuleta utengano inakuwa sio salama. Unaendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro, hii ni taarifa ya habari. Isanganiro. Hotuba za kisiasa zenye jumbe za chuki, migawanyiko ya kikabila au kikanda ni baadhi ya ishara za misononeko iliyowakumba watu ambayo haijafanywa kazi pasavyo. Maoni ya Deni Banshimiyubusa ni mtaalam katika masuala ya kisiasa na muhadhiri katika chuo kikuu na mshiriki katika warsha iliyoandaliwa jana Jumatano Februari 12 na jukwaa la wanablogu wa Yaga kuhusu namna ya kudhibiti aina hiyo ya misononeko. Chama cha kisiasa Radebu kinasema kulani kitendo cha kunasa kimabavu na kinyume cha sheria upande wa mji wa Goma, kitendo ambacho Jean-Dodier Mutabazi ambaye ni kinara wa chama hicho anashauri serikali ya Burundi kuchukua hatua ziwezekanazo ili kuilinda nchi ya Burundi. Unaendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro, inasikika kutoka mjini Bujumbura. Mashamba ya mpunga yaliyo kati kama bonde tofauti mkoani Ngozi yakiwemo mabonde ya Nyakijima ya kwanza na ya pili, zaidi ya hekta 300 yameshambuliwa na ugonjwa aina ya percularioisis ambao husababisha majani ya kwanza ya mpunga kuwa na rangi ya njano na kisha kuoza. Mkurugenzi wa ofisi ya mkoa inayosimamia kilimo mkoani humo, Emile Kubuimana, anawashauri wakulima wa mpunga kununua dawa itwayo Kitazin ili kunyunyuzia mashamba yao katika kulinda mavuno wanayotarajia. Wakazi wa kata ya tatu ya Nyakabiga katika mtaa wa Nyakabiga Bujumbura mjini wanasema kukerwa na malipo ya faranga 5000 au 10000 wanazotozwa na mashirika ya uzoaji taka maeneo hayo, wakati ambapo uzoaji hufanyika mara moja katika muda wa miezi miwili. Kwa matakwa yao, aidha operesheni ya uzoaji ingefanyika angalau mara moja kwa mwezi au zaidi ya mara mbili kwa kipindi hicho. Katika utawala wanaahidi kushirikiana na shirika husika ili kutatua tatizo hilo. Au sio, Clovis Niyonkuru? Hadi kwenye barabara ya 12 ya kata Nyakabiga ya tatu katika mtaa wa Nyakabiga kunarundikwa magunia yaliyopakiwa taka za ndani kando ya barabara kwa kusubiri kampuni zinazohusika na uzoaji kuwajibika. Wakazi hao wanalalamika kuwa mwezi unaweza kupita bila taka zao kuzolewa, huku wakiendelea kulipa faranga zilizo kati ya 5000 na 10000 mara kampuni za uzoaji zinapofanya ya kazi taka hizo katika kaya zao. Wanaomba kampuni hizo za uzoaji taka kuzitoa maeneo pa makazi kwa wakati ili kuwalinda magonjwa yanayotokana na usafi mdogo kipindi cha msimu wa mvua. Mkuu wa mtaa Nyakabiga anathibitisha kufahamu tatizo hilo na kwamba atashirikiana na uongozi kampuni husika na uzoaji ili kupata ufumbuzi kwa tatizo hilo. Uongozi wa kampuni za uzoaji taka unatetea hoja kuwa uhaba wa mafuta ndiyo changamoto inayokabili mashirika hayo na kusababisha kukawia kuzoa taka katika majumba ya wakazi. Ehike Nsaumukiza, msemaji wa shirika BCCCO, anaongeza kuwa hata eneo pa kumwaga taka hizo ni shida na kuahidi kuwasiliana na uongozi na manispaa ya Bujumbura kufaulu kupata mafuta tosha. Shukrani kwa Clovis Niyonkuru. Wazazi katika mkoa wa Bubanza wanaomba viongozi wa shule kuweka vijiti kwenye shule ili kuepusha ajali kama ile iliyosababishwa na radi Alhamis ya wiki iliyopita, ambapo watoto watatu walifariki dunia kwa kupigwa na radi kwenye shule ya msingi ya Kiziba. Wahanga hao walizikwa jana Jumatano, kwa mujibu wa mkurugenzi wa elimu mkoani Bubanza. Claude Badigaritse anaeleza kwamba ataomba uongozi kufunga vijiti vya umeme kwenye shule ili kudhibiti shida kama hizo. Na huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari, mpenzi msikilizaji. Zangu shukrani za dhati ni kwa wewe kuwa nasi, lakini pia kwa Rufons Kubimana kutuongoza kimitambo. Kwa niaba ya wote waliosaidia ili ufanikishe taarifa ya habari, Omer Ndwayo, sina cha ziada kasoro kukuaga kutoka studio. Niseme bye. Yeah.